بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَخْكَ آيَاتِ كَرِيمَكِ دَعْزَابُنُ ذِكَرُشُ دِيرَ عَزَابُنَ دَبَرِي وَدَقَّتِ قُلْمِيَنْسِكِ او بیا په اخر کې خاص کر قریشو ته تنبیه ورکړه چې انتظار کوي عذاب برازي دی کل نبی مستقر نو کله چې په یو قوم با عذاب راتو الله با پیغمبر سوئی چزا تتی نوزا تزانو باسا لوت علیہ السلام تیویلیو با اسر بی اہلکا بی قطع من اللیلی ززا سرح پل اہل بوزا از شپیل عرشے دغزی موسیٰ علیہ السلام تیویلیو چی فاسر بی عبادی لیلن انکم متبعون زما بندیان بنی اسرائیل بودا تشپیش پی اتاسو بسی و فرعونیان لگی دلی دا مطلب شو چکل عذاب پی اقام راضی یاو تعالی دا عذاب تنبیح ورکی بیا با داغین بائی کٹ کے بیا با داغین لرکی گے بیا با تنظان جدا کے ذکر پسی دا آیت راوڑو او ہر چاہتا ہوئی پیغمبر تا خطاب یواز ندے دو امت هر یو حق پرستو مسلمان تاوی چکل خلق کوئی نی چدا کارون شورو کلو چاگا دا عذاب تا دعوت ور گئی بس بیاتی نجدا کی گا دوازی سورہ نساء کیم تیر شیو چه فلا تقعد دی سر مکینا دازی غلق سر ناس تا مکوا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا کلچوین تا کسان چی بحثون کئی غلط زمون پایاتونو کیم غلط بحثونه کوي پایاتونه باندې اعتراضونه کوي او یې غلط تحریفات کوي دې کې لګیایي ګور فارزانهم د دین مخواله د دین ډډه تشا دې لقاله مورزا حتا یقوزو فی حدیث غیره ترغی پوری چیزی لگیا شی پنور خبرو کی چی پنور خبرو کی لگیا شی نبی آبا علیہ السلام ورزی دعوت تا پارک رستو آیتونو کی قرآن بار بار چی دعوت لگ وقام خاضی دعوت خو دې خلقو له پکار دی چې کم سم دی خو هغه سم دی خو چې دا روان دي نو هغوی سمول غواړي نیو دا مطلب شو تر ایت خپل مانو چې لکه ته وینې په سترګو باندې چې پروګرام جوړ دی او خلق را جمع شوی دی او تقاریر کیږي مقررین حضرات را جمع شوی دی او وینې اچاری او ادریگی نو دلا د آیاتونو تحریف کوي آیاتونو کې غلط معنی راوباسي او په توحید او سنت پسې لګیا دي دا غیرتونه کوي ها موحدین ته شریان وي فسادیان وي چې ورته خلکو نه ځان ساتي دا ډیره غټه فتنه ده اللہ ایتنا عرصو قساتنا غیوی آمین ہر مقرر چی پاسی نداوی خواہ او یاد را ایتا مانا علم دے تلے نیا و ندلی دلی دی خو خبر شوی چلتا کوکر پارک کی دوا دے بٹ پروگرام دے و خلق راج مشوی دے ریلی علماء راوی مقررین راغل بدتیانو بریلیانو جلسه دا اغی خود اغا کار دی اغی خود با شرک ثابتی او توحید رد بکی اغا کار یقوزون فی آیاتنا خبر شوی چی دا سی بیان نکی دا قرآن و سنت بی ادبی کی بی قدری کی غلط معنی کی او شرک تینا ثابتی دی مصیبت اختری نفع آرز آنو اللہ وی داو وقت کی مورد خواه داو وقت کی مورد دکا دی پا داو کی لگی آری دس بندن ارسو کی چپ لارزی کنا ایو زلی پا کڈر کی اولار دے بلچه و سره ده نو هر څوک ویل که صبر وکوي منزل روان یو جامع را له بل مازنه کې صبر وکړه چې دا کار کین دا وی مثال خدا د کډر والا و دي هغه خو لګیا دي تتی کوي نو ته بزان ساتي ته ودا وکه نو ارزي ها چې کله د کډر نه راووتو کار مار ختم شو بیا ورشه او ته دعوت لپاره چیر و تاسو غو بیان نو وکړو ډیر خو بیان نو وکړو علمي تقریر نو وکړو لیکن قران او سنت خداوي چې غیب دان صرف الله دی او تاسو پیغمبرانو لا اولیاء ولا کارسا صرف اللہ دے تازو پکی نور حاجت روا صرف اللہ دے مشکل کشا صرف اللہ دے تازو پکی نور دا سپتو نور کرو وردہ سا نہیں پکار خوا نو دید پارا باول ازی چی داغی اصلاحو کی او داغی علاجو کی داخل لازم دی کنو تیو سلی بیمار دی امری اتا ڈاکٹر اتا نور دی او علاج نه کوم دا وو سره ستا بنیتینو دا حق پرست او جازره بنیتین نشتا دي څا دي خدای چا خیر خوای کی دینی کنا نو دې لپاره ته دې رستو راځي خو بار بار چا څنګه چې کینا غب شپولا ډیر پکې وای کنا ته مونږ مرګري او دا پروګرامن لذي الک اولی تلوي مړه تماشا هم کولا دا ته چاوی تماشا ستوي ګور داسې تماشې لبنه دي زیبا خو آلا بزی چیغی دغا خبری بس کی کنا او رس تو آسی تو عامنا شورو شی دغا پروگرام ختم شی بیاوالی لرشاو تا ہوئے پا ہوا گپس تاکی خواه حتی یخوضو پی حدیث ان غیره اگی چکین خبیانوری خبری کئی خواه تردی پوری چلگیا شی پنورو خبرو کی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ در دغی موحد خبر کئی خواه چگورا موحد دیو دی لطلیو نوچه بیا مرگری تن تپوس کی چه تس لطلی یروی ماوی چه تماشا باو کما تصفتاو خلق راغلی دیر و دیر غٹ پروگرام دی و دیر لو انتظام دن ماوی چه را زوکا نا چه دیس ہوئی تماشا باو وی شیطان دو ککڑی کنا داو قرآن ویلیو کنا وی ما یونسینک الشیطان او کئیر کستانا شیطان خبر چطفا اللہ منی کڑے چداس مجلس لبانزی او پداس وقت کے بعد دی سرا شمولیت نکے و شیطان تال داشے مخیطا کو چی راشو بورا خیر دے چدا دیپا کلاسو یہ کنا تماشا باو کیاو مقررین باوی نی چدا سوک دے سوک ندی شیطان دا چانا خبر انشی یہ رول ہے یہ رول او یادول خو اللہ کئی شیطان تے اولی نسبت کرے دے شیطان تے نسبت شغل دا وجہ نہ کرے دے یہ رول نہ کئی و دے بندہ مشغول ہے کی پس خبر و تمخ تلاوا چی چلکا ہوئی لانے سے پکی امراغ لے چی دا سن چل جراد بیگو او دی یو زبردست مقرر دے اغوی راغلی چې هغه پکې وګورو نو تا د شیطان ای دی وسوسې دي مشغوله کې نو خبره ته نه یې رکی چې قرآن خو یې لوچ دي سره مکه نه ښه دی وجه دې کې دا اشکال نشته جو ګور دا خو پیغمبر ته خطاب دی نو شیطان دا غنه خبره یې رول شي چې وای ما یونس ینک شیطانو ولي تفاسیر والا خدا معنی کوي کنه مې وته مشکلات پیښ شي دلته پیغمبر ته خطاب دی نو شیطان ناغه باندې وسته چې خبره ته نه یې رکی نه دا څنګه نسبت کړي نبی خدا جوابونه کوي چې دا وسه پینشت ده خو وسوسه خو کوي کنه نه انبیو ته وسوسه هم نه کوي حدیث کراغلی او نبی رسول اسلام ویلو چې هر بند سره الله شیطان مقرر کړی هر بند سره صحابه به داسې وخت کې تپوس کولی خامخا د تپوس او د سوال ځای دی کنه نوی تپوس کو چې و انت تاسو رښتا نبی له سلام او ما سره اشتخ ولیکنه اسلم او مسلمان شوی هغه ته وسوسه چولې شوې بند مسلمانې دو دغه مطلب دی چې یاري شاو یا ځا چې بس هغه ماته سنوي زه چې سوایم نو هغه کې غږ نه کوي او مطلب دا دی هیڅ کار پکې نه ساتي تابعدار دی اسلام په معنا تابعدارې سره موږ خو به ستاره معنا دا دی چې یونس ینک کې خطاب هر باندې ته د امت وا حکم دایې قرآن کې نه کا نو کچری یر کیستانا اے بندا دا شیطان هغه خبره د قران چې داسې وخت کې باندې خلق سره نکینی او تو سره کیناست یر دی شو فلا تقعد بعد الذکر زو معنی بیا مکینا چې یاد دی شو ذکرہ مانا یو یاداش کلی چی یاد دیشنو بیاو سر رکینا نی پاساتی نا ادوی مانا دا ذکرہ دعوت دعوت دعوت لخوزی کنا پرچکل بیان دیو کو دعوت دیو کو او دوی چی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و جم اسلام علیکم بیا کیننی اوہو دوی کیناستیو که خدیر نقصان دوی ناستینا خدیر نقصان پیدا ولی چی کیناستینا یو برا دی چی رجی دیر خبیانو مکو خدای او خبرام پکنی جوڑ بس باس و شورو شی نزان لکار گوری پس خوچی سنگ و آخر دعوانا دی ہوئی پس آدر پوگوا چواو و ایما تنور وقت نشتا خبا کی گئی ما فلا تقعد بعد الذکر او دا یواز دغه خلق په حق کې نه حضرت شیخ اصول دا وی به چې کار په بیان نه لړشه او بیان وشو بس کاری ډیر وی چې تیار ده ای راشه و بس بیا وشه دا موقع نه ده بل موقع کې وشه خو چې سار نشي بس د بیان دا هغه واخ یادو چې لکه زیونه ګډوډی ناشنای دا نه چې دلته پروګرام یې څوک راولا خپل ځای دې مرکز دې دې کې خو به خودي ساری دې کې خو دغه خبره احتمال نشته چې ګنه څوک په خبرو کې څوک په اعتراض کې او څوک په شور او ځوک جوړ کې نه ناشو ځوک په جوړ کې داخلو خدا دا زیونه چی ناشنائی کن لکه سلی کوارت تلور شی تا بیانو کی نو بسی بیا بنای ساری گی خواه داگه نروی نقصان پیدا کی داگه بیان با دیاسی بی پیدی شی نمکی نا پس دا بیان نا تا دی قوم ظالمان و سرا ظالمان یادی خواه موحدین نیادی خواه تا دی قوم ظالمان و سرا اغی خواری و اعتراض جوڑ کرے مولان پکی طالبان پکی ہر قسم کا نا دا بالکل چی سار مشفا میں بیا براشم بیا براشم ما تا بالکل دا خو مطلب بیان شو چی کم خلق چی داری پا حق کے قرآن دا عذاب پیشن گوئی کرے دا رضا دا خلق و مجلس لبانزی او خاص کر په هغه وخت کې چې غي بیانونه کوي او رد توحید کوي چریبن ها چې کله بیان بس کین بیا لړشه د مسلې لپاره ولې دا خو رد منکر لازم دی کنه من را امنکم منکرن فل یغیره دا پرس خدا شان دی کنه حضرت شیوخ وکړو او بیا خاص کر دے پینڈے شیخو توب توس دے بریلیان دا غبا دے بیدتیان دا غبا او غبا ریور طبیب گاڑی رو باسا من کم رہ تا دو دا دیونو دے بریلیانو دا غبا پینڈی گیب تا دو دا دیونو مرکزونو دا نو اب الالو ابی تپو سبا او خوتو اوی اغا تا چاگک کولی شو ابیان بے شورو کنو دیر با پکلالو لگ با پاتی شو با خوب اخپل کار کاو کنو اغوی دو پینڈے کیم آو زمان بسو دو شرک بیان پی یو خدا سی کنو دا لازمی پار چاوان ہاں نوز پدی کے سوال پیدا شروع چیر دغا خلق دا کارو نکیو بیانو نے ٹول غلطیو پا قرآن کی تحریفو نکیو غلط معنی کیو ہم واحدینو تا خبر رو رسی چیر نقال تا پروگرامو شو داسی داسی خبریو کریر یا وکن لون خوال کی مونږه په تلوي بیان لرنو مشر خو موحدو نیک عمل جیسے ابنو میں ہو نو خبر بیٹی ری ناشنا کولی بیارا خب اکی گما تو خو میل میں ہے باش پدیغا دیتا دڑا گئے اگا ملا را گلی و حمدللہ جان او اگا خو خلق تدا کرامت دا قبرون نا بار راویستا ایدا سے خبر بیٹی تو آیا چی ہوا مسلی کنا او غدوم را پوشی دا دی کئی دا دی کنا رسوال پیدا شو چی پدی با منگا گنانگاری چی آغاز ایکی تقریر شو آغاز ایکی بیان شو آغاز ایکی دا شرک آغاز ایکی دا بیدت امونگا ناس کی دلتا نمونگا بی گنانگاری اللہ وینا وما علاللذین یتقونا نشته پاوه کسانو بانده چه بخپل زن ده شرک نبچ کئی چه بخپل موحدینی او زن ده شرک نساتی نپدی دازی موار نشته من حسابهم من شین من حسابهم من شین ده دی مشرکانو حساب کتابو دا بسوک کئی دا غدیر غٹ حساب کتاب ده اللہ پدی ننیسی آن ولیکن ذکرا ذکرا بکی خواه او ذکرا پی لازم دخا دا ذکرانا نشی خلاصے دیخا یعنی که پخپل دے کی کپل دے کی خو بیان دا توحید بکی بس دا دا آغی خلقو توڑ دے دا دا آغی خلقو رد دے دا پشتا دیخا ولیکن ذکرا کدا غیزه تلالو کدا غی مرکز تلالو او مغا خپل خبر بوازح کئی خا اکدا نکن بیا با خود گنانگاری نخا دا حساب پشتے کا نخا ولیکن ذکران لیکن بیان بکی لعلهم یتقون سپتہ لگی کہ دی چی داغی خلقو کی بازی دا سوی چی اگر دخپل جہالت تا وجن اداغی مرگر شوی پتہ ہوتا نہیں خا دیر بہو کنا چی مونگ بچر تا بیانو کو کنا مونگ تا خود دخپل قوم خوی و طبیعت معلوم نمون با تداغی مثال تداغی موابق مثالو نا بیان کرو دا سنو دیر با پا کی پویشو ویر دا تا خواجی با خبر آورا مون تا خدا سی چاند دیویلی او باشو برا لعلهم یتقون خامو خواد اللہ انسان لعقل ور کرده اللہ انسان لعقل ور کرده مون جلبے کے بیانو کو سن 75 76 کے نوز بیان شروع ہو دے کے یو مشر سڑے راوے پٹکے والے ہو باڑی ہو آو پٹا او دا مرز پیوم دا سپین کے دا جوڑ اگی و تپاسے دا اگی اریان شو ولی هغه چته راته د دې جماعت ته دا ځاو سخت بدعت یو ما چې بیان بس شنو ما ته وی دا تا واجب بیان وکړ هغه کې ما دا بیان کړو په دعا باندې په دعا چې مونږ ته دعاګانې معلومې دي چ ډوډۍ خوري نو دا به وای چې بس کې نو دا به وای چې سمل نو دا به وای چې ورشي نو دا به وای چې جماعت ته نو دا به وای چې راوځي نو دا به وای که یو پریشان او بیمار سره دی ولي ته نو دا به وای که بازار ته نو دا به وای تاسو په مخه می دات نو اخر کې می دا وای چې ما خو ته ټولې وکوې کنه په تاسو ماته دا یو دوا وکړي چې دا سنت نو رستي کوي نا سڑے بدے خبر اڈیر آریان شکا اونکہ دیچے اللہ و تحضیت کری چار سو کم خوبیانے ہی دلے نا خواست نرہ تو خبر عقل واغستا کنا چیزا خورشا خبر دا دی خمونگ تا دا دی ذکر نو کری چیزا دم بارس کی دعا دا بارس کی دعا دا لعلهم یتقون شاید چیزی زن بچ کیم اس ور پسے اغا خلق بیانی هم دغه چې مخکې ذکر شو ښه هلته خو صرف دغه وي چې دغه مجلس له به نه ځي څو پورې چې دغه د دې دا بیانونه شروع وي نه به ځي او چې دغه ختم شي نو ځه ولیکن ذکر را ولیکن ذکر را او صحیح معنا قرآن تفصیل سره کوي چې اعرض عنهم سمانا اعرض عنهم دا معنا چې دې سره بغم قاضی نه کوي دې سره بعد مبارکي او تپوس پختنه او د حج نه راغې د عمرې نه راغې او دا باندې کوي با دا تعلق به دې سره نه ساتي د دغه گمراه خلکو سره ښه دا ګوره کار خبره ده زمونږ ډیر مرګري چې هغه په دې کې پساو شي وي ښه خو پوېږي چې دا سړی خو مشرک ته بدعت دي او منزل هم نه راځي چې تپل پل دي او دی به ورا د حج نه راغله دي د خدای د کور کنه اذان لبانه جوړ کی پکې دې چې خدای او تعالی ته هدایت کړی قران وی وزر الذین فریده ورسو امر ده امر ها زرهم زرهم فریده وزر الذین اتخذوا دینهم فریده هغه کسان معنی دل تدیر دی ها چینه ولې دې استاسو دین لعبا ولهوا قلوب پټو قصران یو دامه استاسو دین استاسو اسلام او استاذ قرآن هغه پروتو کې مسخري کوي چې یقین یو بل سره خپل مجلس کې وګوره په دې پروتو کې مسخري کوي ورګه پنځ پیرانو آکار دته نه جوړ کوه څنګه ویری خورور چې سلام وګرځي نو تا به دا سې سول بلو پریزي ازيباړو بیا بهونه ویني یا خدای نو قبل بوته وي او دا غی خو خدای تاجت نشته کنا ها چې دا خدای تاجت نه نو خطبا صادر پوګا کیو زیبد جمعات نه ها تعال بیاي یاروی سما طبيعت خدای نه غواړي چې سړی مونږ کې او دوا ور پتی ونه کی نا غبل بد کوټ نا आवाज کی ويرو رز دې داسې مثال لکنا په زمیداره کې چې غنم غوبل کې او ترې شر کې او بوسراوړې او دانه په ځای پرې دي او ګورو ته دا لعبا ولهون دي ټول مردا چل کې ښه دا هم ته پته نه لګي کني چې دې کله خپل جماعتونو کې منځ نه وکي کنه ادا سره خبره شوي ندی او باس جوړ کې ښه دیو معنا ده الله یې پرې دی اگر کسان چې جوړ نیولې د ستاسو دین اسلام لعبا ولهوا لوب او ټوقي تاسو ورپورې خان دي ښا دوی معنا تدیدین یا دی تدیدین اج دی او تدین وی الله وی غدین دی پرې دا کسان چې جوړ کړي د خپل دین لعبا ولهوا د لوبو د ټوکونه لوبه او ټوکې کوي او ایدا دین دي ورسونه کوي نن وې د بابا ورس دي کوم بابا دا جنتري دین له کتلې په جنتره کې خدا سي میاش نشتا چې باغې کې ویلي چې نن د پلانې ورس دي نن د پلانې ورس ټول کال دولس میاشتې عرسونه دی عرسونه کومنګ او تاسو ته نیو خبر لایبان ولا عرسي لوبي او ټوکي ناري ناو زنا ناو بي پردي زاو رازاو او حرام کارونه توبه توبه حرام سيزونه از شرک وازونه او ناره حیدری او ناره غوثیه دالګیای انا ره رسالت د دې د دین نه ها لعبا ولا هو خوشالي کوي او غم بدلی دا کوم چې ویلو کنه لعبا ولا هو دا معنا ده. درې معنا کوي نشابوري نیولې دې خپل دین لعبن ولهون ای ذریعتن للدنیا دین یې ته دنیا ذریعہ جوړ کړی دا سمکار دې کنه کاروبارونو والا جزان توبه لګیای او ځانونه وجنینو کله تاوانو کې کله ګټو کې کله تاوانو کې او اجزان بددا پریشانو کې پراتی او دې چی دي کنه د دې تاوان نه د دې په کاروبار کې تاوان نشته اخو ګټه دا او ګټه دا ولی په دین باندې خوري د امامت ته د پاره ځان لري ټیخه دې د ختم د پاره ځان لري ټیخه دې دغه سه تراو د پاره ځان لري ټیخه دې د تعویذ د پاره ځان لا خوړو دین کښته نه هدي خوته دین وای کنه ها اوی ځان لري ټیخه دې او چې کوم د دین کار کینو اسې نه کوي به پیسو یې نه کوي دې ودا یاره نه ایله خدای نه چیرې چې دا هر کار مونږ به پیسو کوو نو دې خدای الله رضا نشته کنه خدای الله رضا د پاره وسو کار کوو چې مونږ الله د رضا نشو جنازه د الله د رضا نشو ختمونه د الله د رضا د پاره نشو د ماشومان ته بانګ ویل د الله د رضا د پاره نشو دا سه هر کار یرو رضا الله در رضا ده پاره بگو که کلا کار ده دیدو بخیال که نرازی نو خواه نشابوری وی دا پرید آغا کسان چینی ولی دیخ پل دین لو بیو ٹوکی ولی زرید دنیا گرزولی دا دا دیر آوازی حمانا زکر ده چی خلق آغا دی طول خلق خود آغا دینو کنور سو کنی اکی خدا مولان خودی کنا کنی تبیا خیر دا باروز دا زیارت پر سبا که خیری جمعرات تی چی دا سوزا کیوی نی چی دا دی تالیبان و دا چلو نڈکی غر الکه شکی دا بی پلانی دا که بال پلازا که ختم دے او پلانی بیلڈنگ که ختم دے ڈیفینس که یو سیٹ تے او دعوت ور کرده دے مدرسې ته طالبان راولې چې ختم ښه د جمعرات پر ورځ ډېر خوشاله ښه ولی لاعبان يردا دین دې توبه حدا له او چرچا دوک کړي وا بوتلیو ختم نه ختمې پیو کو کو خو واه په واس ابي ورتوي چیزه مونگ مامان در سیتا دیگونا و پلان ارتا درور خواه او علت و درور زیوز ناغیر آلا ایس پتا ان لگه چو سباشو کنا نو لالو نو آغا کوری پا گٹو ویشتو چکور دی مونگ سر دوکا اکڑا پیتا خده سر دوکا کولا نو تا خدا خده در ازاد پارچر تلاوت کرده پوائے پو عمر کی چې د قرآن په دینیت راغستره چې تلاوت کوم یو پاو یعنی مصیپارا چې الله رضا شي نا لعبن ولا وغرتهم الحیات الدنیا سبب ذکر کا چې دا ولي دا زګه چې وغرتهم الحیات الدنیا دا دنیا محبت ته کنه د دنیا محبت چې زیات شي دا شی ته جوړ شي مخکې تیر شي او بدتی سیات کې چې عمل حیات الدنیا الا لعب و لهو دا د ژوند د دنیا دغه دوه ککړې دي د ژوند د دنیا بیا وی وذکر به تب بیان نه پرې تب قران بیان نه تب قران بیان نه وذکر به او بیانو کا په قران سره ان تبصل نفس بما کسبت د دې لپاره چې راګیر نشي او نفس په خپل عمل پلي چې بیان نه کوي خدا کار وای کنه دا داخله په قیامت کې په خپل عملونو راګیری ښا په خپل عملونو کې راګیری ښا تو ډیره سخت ده ډیره حدیث کې راځي ښا ادیب وی چې ځای چې لور شو چې پسې کنه دا ډیره ګرانه ده په خلو کې ډوبيو نور را باندې را کته دي او یی ځای چې لور شو کنه پیغمبرانو پسې وګرځي نوح علی السلام پسې ولور شي اوبې زنه شم کولې آدم علی السلام پسې ولور شي او بل ټول به تعذر پیش کړي چې اخیری به نبی علیہ السلام لرا شفاعت خود دې خلق شفاعت ورنکی کنا دا خو به خاصو خلق چې ایمان سره تیر شوی توحید سره تیر شوی او ګناګارین دا غیزه پر به شفاعت کوي ها دې لپاره نشه شفاعت د دې خدا جهنم زید کنا ها الله وی بیان کوا په قران سره زکریرا جزان با په شرک مبتلا ای ز خپل نا پوی او جہالت توجینا نو چې ته بیان وکې نو غي به پوښی نو توبه به باسی نو اصلاح به وکیم نو ځان به بچ کی کنه ها چراګیر نشی او نفس په قیامت کې بما کا ثبت دوی دا غي عمل نه چکړې له سلام ان ذون الله ولی ولا شفیعم اگر دا سر وزده چه نوی ده ده نفس ده پار بغیر ده اللہ نا نسوک ولی دی دنیا کی ونم ناغستو چه ولی آشتا ده کنا آو ده نازه ولی آشتا ده کنا اگیبا قیامت که زمونگا ده پار اللہ تا خبر کئی کنا حالاو استا ده پار بسوک خبر کئی نوی ده ده ده پار بغیر ده اللہ نا نسوک دوستو نا خلاصون که ده عذاب نا نګور هغه وهمونه قران د پکی ښا ولې سوال چې راګیر شو نو خلکو دا سوال لوچت کو چې د دسو کولی نو سو غوس یې نو د چې ته پیر نه لاس نیو نه وکړي الله ویل سلام ان ذن له ولی ولا شفی نه نه دا د لاس نیو زنه دي دا د پیرانو زنه دي ښا نو بیا سوال پیدا شو چیر دنیا کې خوبه مونږ په مال او په دولت ځان خلاصو نو زه سره سنښت نه لاوي سوره وي وسره وين تعدل كل عدل کور کی دا نفس دا ټوله دنیا كل عدل ټوله دنیا او وی چې الله دا والا اما اخلاص کا چې دا ټوله دنیا د دشي د دی یو تنه او بیاوی چی اللہ واخلا ما اخلاص کا دا او پا پرد بنا دا دا سی بسو کچی طول اسمی حیوازی دا آغشی خوا فاللہ رب العزتوی بیر فرز خوا کور کی حق دا نفس طول دنیا چی ما اخلاص کے لا یو خزمنها نبشی غستے ددنا نبشی قبل دیم اولائک اللذین ابسلو دا آغا کسان دی خوا چرا گیر شوی دی بما کسبو پاغ اخپلو عملونو سران خلاصه نشتا شفاعت نشتا صدی لهم شراب من حمیم دید پار اسکل دید گرم و بونا داولی وی دازکوی چه دی دنیا که دی یخ شربت دتو کن اریو تصد کون چرو رازه کن ای سیخ او سگرم خده ده یخو عدتو ده کوکا و ده دیسی دون عدتو نالاوی اشتده من حمیم اخو یشیدلی و بودی سنگه یشیدلی سورت کهب کی وی بتیس کی آدات چه و این یستغیسو یغاسو بمائن کلمهل یشویلو جو کدی او بغواری نو بباور کلیشی خسنگو با پشان داغا ویلی کلی قلائه چې کله مخ ته اوچتی کی نو سرمن د مخ باغې کې را پریوځي سرمن یې سوځي او سورت محمد صلی الله علیه وسلم کې هم دغه سره راغلی چې وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم او بس کول شي په دې باندې هغه ګرمه وګ نو کول میبه ولکته وبي او وبيږي څه شي پینې را پاتې شي ښا اداس یو په دې ښا نو قران وی لهم ذی لذی ذالو بوټو قوالا ذی ذ پارسکل دی د ګرمو بونه عذاب دې درناک ولي بما كانوا يكفرون دې توبه نشته کنه دې غوا خپل شرک او کفر ته دین وي چې دا دین دې دا حق دې دا زمونږ مشرانو دین دې هميشه کفر کاونه فزارای تلذینا یخوزون فی آیاتنا کله چې ویني هغه کسان چې لګیای زمون پایاتونو کې بحثونه کوي غلط تحریفونه کوي ټوکی او مسخری ور پوری کوي یخوزون ذات فارزانهم مختنوالوا حتی یخوزو فی حدیث غیره ترغه پوری چې لګیا شي چرته په نورو خبرو کې وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اے بندہ کئیر کستان شیطان دا خبران پا برس دی مشغول حکیم او یر شیدنا او کین وسرا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نمکینا پس دی اداشنا یا پس دی بیاننا دی قوم ظالمان سرا کدی دیر ستو نکی ہوئے نا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء هم مؤمنان دي په دې نه خپکی چیرې الله زمونږ نه د دې تپوس کې قیامت کې چې تاسو وې او دې خلکو شرکونه کول یا خدا هډیره ګرانه الله وینا نشته په کسانو باندې چې غیزان په خپل بچ کې د شرک نه من حسابهم د حساب د دې مشرکانو نه من شيء زره ولیکن ذکر یو دی موارشتا چه بیان بکی خاموشی بنکی حق بن پتی آو کنا خواه نو ذکرہ کم دے کسو کاغا ذکرہ کئی نو آغی نپری دی وی مڑب مکوائے بے دبی مکوائے مولانو پس بدرت موائے اول ایمانو تدغا مکوائے یا خدای تو آغا چه سو ذکرہ کئی نو آغی نپری دی خپل خلاصہ کہ لیکن بیان وکیل علم یتقون دې لپاره چې دا خلق ځان بچ کید کفر او شرک نه وزر الذین اتخذوا دینهم او پری دا کسان سمانا رب رابطه وسره مکوا غم خادی وسره مکوا دوا او سلام ورسره مکوا اس قسم پری کوم مرشی هو تپوس ونه کې جنازی لبے نزی اس قسم پا پریدا کسان چنی ولی دے ستاسو دن اسلام لعبن و لحوان ٹوکی ور پوری کئی خندہ ور پوری کئی نتال پا خپل دن غیرت ندر دی دا دن دیر قیمتی دے که خضا هر څوک په خزا غیرت کی ځان په وجنی اب دینه چا غیرتونو کو دا جی خبر الله وی تاسو کې په دین غیرت نشته دي چې زما دشمنانو سره ناسي او دې معنا جوړ کړي دې خپل دین د سنا لعبن ولهون لعرس میلادنا ټوبه ټوکی کوي میچونه کوي ا دې کې دا پیران دی رخته دي ښا ګور پیرانو دین څه دی دا راځه ما وشه کو جمعاتې قبل سي ذکر وکي کوي کوي کوي کین دي کې وغرب جوړ شي او هو نو ټو پونه وکي اسوک په پکې سيادله شي آسي سيادله شي په دروغه باندې او پیر به تمره لوي بلای چی توبه په سپینه کې را باندې دا څه ټو پونه وای چې دا څه به پینځو پنځیش تو کالو او تبار یا شه خدغه مو کی نبی اور پسې وی هرګه اغا لک سوی چی نات شریف ہوئی نو نات شریف بسی خو بس اغا بخو گواز رو باسی عدیب و اثر آواز یو کئی خوا نو دی که پاکی دو دری تا نپاسی نوی گڑا بجوڑا کی دا دین دے ادا کی گی وسی وس خوار سخکار دی دی موبائلو که طول خلقو تپتا دا خوا خوزانو نے غلی کڑی دی نو دا غیصه دا پارا کئی دیتا دین ہوئی دیتا ثواب ہوئی دیتا ذکر ہوئی لاعبان والا حوان خواه حدرین مانا ذریعه دا دنیا گردو لیدا پا دین بانده خوراکو نکئی پا دین بانده مالو نحاصلی دولتو نحاصلی کورو نجوڑی بنگلی جوڑی گاڑی پی اخلی زان لهم اخلی زامنو لجدا جدا گاڑی دا دیو مدرسه دا مونگا خون مطبیم سب ارزی لجدا گاڑی اغسطه خلقا دا دین دا دید پار راغلیو کنا میرا لعبان و لحوان وغررتم الحیات الدنیا دو ککڑی دی لرا دی جون دا دنیا دا دی چل نور دی نو جوه وطنو یر سوکو مجبوری دا نو بی دا دی نوم نکیگی نو زمان دا سیدا سنگ دا سیدا وی دا دا اکی بی دمشا خیل بی او چنگڑ منگڑ بی اگا با پکرولا گاڑی کے ناس دی نو اولی نو ایزا چه عالم ما او خدای دا دین مشر کرده ما او زمان دا دین خدمت اخلی نو دا کرولا ما دا ندا پکار وی خو ولی ندا پکار ورد بی کن خواب یا خدای تو توی عالم که پیغمبر اگو پس بانده سورلی کرده ما بخار بانده حدیثو کرا دی تمرا سورلی اگو پا اس ندا کرده پوخی ندا کرده جو سمرا بخار کرده دمرا دنار سیر شو وی اگا پا کی گردی نو آلکا اگا پا کی گردی دا خو پا دنیا کی ار قسم خلقشتے نو فراؤنیان بومی ورس بی تبا غیسر زن برابر ہیں گورو تا دادا مقتدیان نی بدبختا دا دیو تا دادا جول کرے چولی تا خو منگ پا دی بدخکارو چی دا منگا استاز پیاده روانی یا پر اشکاکی ناستی یا پر سیکل زی از خلق و پکرو لو پی گردی ولی مونگا نشو آغسته نستاز لگاڑی و آخلی خواه و بی خیره که خیر شی خواه دا گورو دغسی دا پیران و مریدانو ما چی خبر شی جی پلانی پیر تا خود اغلا گی دل دی آئی ها ولی مونگا دا مونگ دا پیر سی بولی ان جور باسی پزد کرا جی دنیا پرست دیتا ہوئی نو غررتم الحیات وذکر بی بیان کوا پا قرآن سران تبسل نفسم بما کسبت چرا گر نشیو نفس پا قیامت کی پا عمل چکڑے دیلے صلاحا من دون اللہ چنبی دد پارا بغیر دالانا ولی نسوک ولی چو دنیا کی وی ولیشتا او دنیا کی خلقو کتلیو کنا انسوک شفی شفاعت کو ان کے چا اللہ سر خبرو کی مال دولت وین تعدل کل عدل کور کی دا نفس مونس دکانا خواه کور کی دا نفس تیرا گر شوی دے کل عدل دا طول دنیا لا یو خد منها قبول منشی ددنا چنن پا دنیا نخلاسی گی نن بابا پا ایمان و پا عمل خلاسی گی اولائک اللذین دعا کسان دی ابسلو را گر شوی دی خواه بما کسبو پخپلو عملونو کی گوارے دم شراب من حمیم دید پارا سکل دی دگرمو بونا یشی دلو بونا آنزاب دے دردناک نور دا پوجہ دی چی دی بامی شکو فرکو پا دنیا کی اتو بے نیستا اسوال بے کو چی اللہ پا دی دن باندی مونگ لمرگ را کی دا دین زمونگا تر مرگا پوری قبول سات بازار بس آغاز ہو شکا نکا